ɗo ko audio ɗimmo. Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo heɗitiɓe o radio men al muntada salafi ɗum ɗo ko jonde nayaɓere e nder nde ɗo deftere qawa'idun salafiyya wa nasa'ihun tawjihiyyatun lil khuruji min al fitani al hizbiyya. Ko ɗum woni qa'idaji ma ɗum dose salafiyankoje e laaɓal reedu tindinayɗe fi yaltugol e ɗiɗo fitnaji fedde fedde yankoji. Li Sheikh Umar Bazmul hafidhahullahu ta'ala. Aray non ɗum ɗo ko gila ko qa'ida jeetataɓo haa ka sappo e gowaɓo. Wondude musiɓɓe men maaketeɓe akhinawawi hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Naɗi hujja, wiugol naɗi hujja e bunno marɗo ko ete kon nokkel go se ndari ska maslawi gol naɗi hujja ɗi wawata waɗgol awata arudu dalil. Maslan ɗo joni yi en hadis yen ɗo kongol Imam Maliki innen ɗo ta arudu waɗi si innama dalil se yiɗo hadisa zahiru makko ma'ana ko ɗum ɗo e yiɗo hadisa zahiru makko ma'ana ko ɗum ɗo tawi ma'anaji ɗin bima'ana no lutotiri bon ɗo en innay bima'ana ta arudu waɗi parce que ko hakkunde hadis e hadis i bon ɗo masalan si tawi ɓeɗo yaari e jiha e wawi wigol ɗo lurral maɓɓe ngal no mari itibar saabu ɓeɗo no mari dalil kono masalan ɓeɗo no mari nassu hadis min ko kongol gandomi jogiti inne men lutodiri men yeddotiri inne aray mo kala no mari dali ɓeɗo no mari dali min noon mi ala dali. Kono maslan joni noon ene nassu hundage marnade ƴiya la kitab wala sunna wala ijma wala qiyas idan ɗo ko karamo kojo mo tata ko towɗo gandal waɗanaɗo e itiraf ene ɗo jokkugol kongol oɗo ngol e oɗo parti si goɗɗo go ari inni a ɗum ɗo na dalil innaymo joni addan men dalil nde tawde so tawi ɗum ɗon ɗumannaki haray kadi wala qima tani ɗuwade ulama haray kongol ɗigarama koɓen ɗi ala qima ɗi ala valeur. Joni ko on ɗum darte ko jiha goto kongol karamo kojo mo addi on siko ɗum o addi kanko kadi ko karamo kojo marɗo mustawa sifa mo adduɗa on hii joni araya mo wawi jokkude ngol ɗon kongol jokkangol ɗo kongol mo kala mo wona ɗon goto mo nayo aybin o yaha fatte on fof ko karamo koɓe sunna eggan ɗon mo kala ko berɗum ɗon ko ɗon gandal mum ngal atti summa bada ɗum ɗon ɗaɓɓoyon noon ɗaɓɓiton noon dali son heɓoyi inchallah taala haray kamo tawɗon ko on ɗon ɓuuri dalil o koyon tawtu koya tawtu on ɗon ko a tawtiranimo wi'ugol ko sabu dalil mo yi'uɗon tawi ko on ɗon cembini ko wi kon ko ɗum ɗon tawtirɗa ɗum ɗo wo ko ɗum waɗi mi ma'ana konguɗi ɓeɗo karamo koɓe andaɓe no hana janngede oyno wondema ma yasma li ashiritatihim wo heɗotako kadi ashiritaji karamo koɓe ha o wawa famugol masailaji ɗin wala siya masailaji tawɗi ko wondema ko mustahdatha kalamuji kesi nde tawde tuma kala ko wiyete ko masala yaltay ko ɗum waɗi ɓenni la yahlu min mujtahidi gando mono waɗa istikhrajul ahkam ko waɗi masalaji yande ɓe heɓoto kesum wono maslan se ndaari ɗo tan sahaba en ari mousaharata alaka e bon ko do hadisa dari aybe ben do bi mana firugol ahadisaji ko yewta kon khuruj firugol di mudaharat ko oksidanto yagal hey wallahi titi yo tawai fi asa muntada salaf o radio men al muntada salaf ko do bi mana wadgol istikhrajul ahkam min ja ko te kon istinbata no bi mana ko sha'anul ulama il kiwa wo ko dadi be hedota ko non non on al ilmu nahnu bi hajatin ilay wo ko ite ko gandal ene de ngato jeedu mojjano wallahi non ko non woni woli an al ilm bi idnillah fihi al khashya lillah wa fihi ma'rifatu al haqq min al batil bi tafasilha wo sabun gandangal e dunga ye allah wono e maggal ite ko khashya hulugol Allah subhanahu wa ta'ala harako kulol wangungol mabni alal ilm mahingol e hore gandal wonde man e tawde gol don kulol ko gol woni al khawful haqiqi tigi tigi kulol kono inshallah subhanahu wa ta'ala o wadi ko ite kon khususiyya kulol ben don gol ko gol don woni kulol wonude kulol didi no dudi wono e mudon kadi andugol kon dum woni gonga e mere wondude e detayugol kanyum kadi wono maslan hanke do misal fi no gol do joni bid'ah asliya e bid'ah dhahiya maslan jey do bid'ah asliya ko kon ko tawata la yujadu lahu dalil la min alkitab wala min as-sunnah wala min al-ijma' wala min al-qiyas do bid'ah ko asli sinna ma do bid'ah idhafiyyah ko kon ko tawata lahu aslu min alkitab aw as-sunnah aw al-ijma' aw al-qiyas lakin zida alayhi awsaf ma ko wete kon taqidat amakin aw zamaniyyah sifa dum do sifa maslan shay do joni zikr zikrullah no tabiti kitaban wa sunnatan wa ajma' alayhi salaf ba tayyiba kono maslan do joni wi ugol ye wadu hila waden horejo hila waden adadu adkar mo wonde wadde on waden ko yete kon taswid wahid fonditen de wotere dum do kon to itta ette ko alquran ko e sunna ene dum do ko e ijma salafu egga owe rubbama do hay tawi kongudi di woni be woni din addude ko din kongudi din la do makiyo jante e ngina be a aslu fi ilmo don on no mari ko yete ko mustana lakin kayfiya mo won do wadde on o mustadara bon idan ala bi maana gollal mo ngal ko bida al muntada salaf salaf salaf wo dum do non no heewi e min jaha ko yete ko bida muntada salaf salaf salaf no heewi e jiha ko wete kon piji bid'a bon ko wadi sen calculi do piji heewdi e bangal umuruju di golleten ga bangal tan jettido e peraji e bangal ko wete kon ko nante ta sifa din goddi gono ton sen calculi di jaha hukmu ada lakin sen dari takayidi ko di wadana ko ngen tawe di yalta hukmu ada maslan sen kalkini do joni wano o kabbe gorko watten ka jette yugol ko kabbe jeddi e habbere jande den de mardi do ko boggi kabbe ko de habbirte ko ni do adadu goroje woni der ton ko nanta ta jifando sey yahoyi do ha en taway esse dum do yaltani e fiyake ada yalto yay ko wadi sen dari ko yete kon awshafu ko de wona ko wadanede e yehi ha en tawti en darti joni kadi pibe ko jama on fibi e mudum kon en anditi non ko hondu wi'a amrun adi en taw yaido yalti hukumu a cidin on piji ala no der ton no ay widen do ko pi hun taw kun ko ada ada do kaleedi inna hunde kar kon sen dari en tawa dum do enen o o hatta cen aroy do ko wete kon bangal aqiqa no dennirten non kamen do harako mobo be be mobu gongol kay fiya no mobirte no dare ci tay dum don no yaadi e yeru karamo ko be wi'u be be ci tay ko o do fiya ke mobira kambe be yaani ella dare ci tay din sharteji di men no wadi tinno e mobande men de Entawa yalato. Bongi dangatawa a ari innugol ajetti kongol karamo kojo ma karamo kobe a wihi dan wadude esce adogi e kongol karamo kojo. Ko adogali e mangol. Sen kankili dum do entay muskilaji bus ko do wut. Bon, nota ko iskal jano. Bon ko wadi addugol kongudi karamo kobe na budda ndara ko di wadi kon taqiidu fo si a gollitiraydi. Andara in taki yidatiji. Ete jido no wai wat gul inti bagi ekonomi ko wadde. Naam. Awa haray hini. Gong. Wanda ma illa sinadun. Haray addi kongol karamo kojo. Naki illa fi mahali. Naya pilas makfa. Gong. Udwadi. Andu gul din ompiji ko yete kong. Andai gonga efenade. Wandu de etafasi ilatiji munti. Deta yante munti evo haray. Da wai yalti ngol de bangina inayin. Wa fihi ma'rifatun wa bi kayfa ta'budullah wa nu'imudun kanyun kadi andugol ko honno rewirta Allah subhanahu wa ta'ala wa fihi aidan ma'rifatu kayfa tata'amalu ma'al ahdath wal mashaki awa way kadi andude fama ko honno gollondirta di fiji kesi mana fiji wondi wadde hudus fiji kesi ar harinun dido alanun hanki ma ingusa manu hecci hanki Bongi dan di fuk ike wote goni. Ko honno di do kanyonka di. Kungo ni mustana du maji. Kononka di ko hewe mashakilaji. Muskilaji wan di wate. Oino kathirun minal mashakila lati hasalat baina shabab. Tajidu marji uha lil jahad. Woko dune muskilaji. Indi tawata no wada. Hakkude shagatapen. Atawai kontu unirutu arde majiyon. Ko majiyon. Inda tawde masala o yani mi anda do fala wawlude kari anda do fala wawlude me wawli me famu tirali mo kala me ligola kari terto ko ne do hawano ka en kono ci tawno damari ganda mi do mari ganda len jodi ke yewti en famu tirali doy wo ko nono nadi ko lil jahal bil ilmi shar'i ko majje gol ngal do gandal shari'a yankewa awittiba'il hawa ma neddo on ara ko jokki ko faale makko kala ko yaade ko faala ko mo tawtan kala ko yaada ko faala ko mo tawtana cine on kadi wa ini hay ci gandal no wodi o do kadi ala o faamu tirta wa ijab kulli dira'in bi ra'i wo e hawa gol kala jom fere fere mun den o do wadi joni mo en dere don tungana nay goddo no ina ma do min ko ni mi faamiri haray nasuji din Bong idang hingo eder on famu madun din don nasuji ko hontu rewda ha hebuda on do fa tu yo tirai ko wete kon ga wai hayno ko bong idang bada da ka anan do ko yata do ko ni fami da o famu madun da ki matala to mala bale ko anan sa fama ina suji di la budda fama di eder ko wete kon ana kawa idisha wo si tamina dun do ngara ina fama وعندما أبينهم كما في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن ثلاث محلقات هوى متبع وشح متاع وإعجاب المرء بنفسه وعندما نعرض لأوله حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وإتيان الله صلى الله عليه وسلم وعندما في جتتي إليها الكي وقوقوء هوى متبع belede jokkade faale hande non dum do sen dari ko biwana o waagi ko fewndi e alamul islami on kon wallahi ta'ala yuru mojjano hawal muttaba faale ji jokkade donc wadi piji boy hande si tayi fuddama yewte gol bun to ngata way sagu mabbe biwana nayo di yewte kon do ni mawgi fu sunna e majji wi gol amodi acce taw sattinan jamaa on talla hoynan jamaa on non sattinan jamaa goddo wa sattinan de goddo de kono ti tay shari ayewti hunde kala jangudo andi de ala ko den don go duwa yewtude ko den kadi o duwa dogude hore mum ko den kadi o duwa gingal wo wande ma washu muta wo endere ranka ku doftangu di piji do kanyun kadi hande da'awaji boy ko dun do bonnidi tawgol aneddo jangudo yo neddo mo janga kono ko kanko finansata yo dole manda konto yahete ko mi chauffeur mi do mari ko ete ko permis minna mo ekkitaki oto yo dogina manda kon to ngal yaa bon kon hande ndare yaago don de dude buy ko hon dum bonni jannay be ton kon no finanso wo ngonda sunna kono ko fere makko de yarte patte ko mbudi makko di woni dogude kadudal sunna marjay marbata ko wadi hande no jeya e piji di tawata si a jannay ko dum shaykh ali firkus bewi wande si ko talibajo si tawi woni ko karamo kojo wo ba'da ikhlasin niyya kambe bey ali asli monne to talibajo buri handude hewtitinde tawata ko o jokki kon affaire fi jande makko den fi yadi no kajunga makko ko wannon kanyon kadi shaykh ramzan al hajiri ibe marde bi mana asritaji ko bal ko te kon fi tullabil ilm bayn majalisul ilm me yawtay don ko yowotiri fi wonde matali bajo sitay hida jangude hida fala won continue de jande mande hida fala wonde hore la wongol yotaw ayo witake goddo do ko jangay do onni ko wadi si goddo fauti kema hida jangude ko Allah taw haramo yidi sunna mo do sunna illa tina dun aisha jangi ko yete kon kutubu sunna yetake hande non gusam kalkili galay di men do piji gono do boy na sama kala son kalkili kadiman ko yawtete no kon e joni ko yawtete kon serti kon dun serti ni goddum dum ko tawde finance hoben ko be faale mabbe on kambe kadi doga der to yon non ti faale mabbe on dogi bindi ala ko bindi yahata ka kon dum ko faale ka faale on dogi woti yiti yon yati ko wete ko maslaka ilmiya summa bada dun do si tawi woni jangino wo bi maana himo hato je goddu mo faala goddu e hilla tigi tigi on ko do goddu woni hebaade aywa ko jabay faale on marta kaw jabata dude buy hande ko dum bonni de mono faala non kadi wadu tajriba kono sa woni jangino awwalan taw ko atti ko dare de bedo wona yiti hoy buydo sahib mortani ko shatti shattu de wo karam ko joko woni miskino ko woni miskino wallahi yahad talaba jo jonna tamo 100 francs sina harako mingo ko mi wi ton fuddi 100 francs ci la fala hara ko kat kat je de dogintade e ka walo to da ko kilmatide kanko ko khayma ro jogiti o marasu ko sudu linje sa hokki mo 100 francs jabata kon do woni hakkunde ma e makko ko kanko satima okkude sanfara ko wondo ma hakkunde makko e makko ko yarjoda ko do woni sitayi o wadi ko parnamiji jande makko den ko de do deftere ya di wonde go be do wona jayi me jannata ma be yetto ma mawqifu amen menen parnamiji dirasa men ko dum do sa jangay ko dum do sa jangata dum do haray tigi tigi on men mara ko yete ko jannugo de do defte ko non sa jang ko non saari tay mahdara ko mahdara bidi ko den defte bidi adon ci dafa la jangude ka mabbe ko den jangata ci tammi non na dum don haraya wa jangata ci tay kadi ko neddo tawdo hin hin ka sunna wadi intisab ko dum on dum ne parnamiji ko wallina ko wi'a ko dum jangete saari ko dum jangata ci dafa la ranyande be nyanda wallina kali jol dum wayeto tama nan dum ko hilal ko dum on program jande de ene dum no doga kamen do ko wadi program ji buydo en jettay di yalto itaka ko nota yalta hondum ko men dido woni finansude me yeddo tiri o ya nyo sorti jongo e mudum min tun joni mi tenata kar talib eno jangan janno won ko ne kar ko bigol a acce ndare no famo diri den tigi tigi on harab o ya haade joni bon tigi tigi haray joni jabane mo seeda dumanno den seeda mahi don ka e on noni muskila kono sita yankara mo ko jo jangino won hinda jogitani hore ma wonduma e tulla ko be arbe jangal be ya Insha Allah ta'ala sa jottini do program ko kala tawdo no wawi mo ara o doga kala mo wawata mo yaha program ma on ko menteni ka en do subhanahu ta'ala ya Allah subhanahu ta'ala okkor en fere e yeru finanso be ya Allah subhanahu wa ta'ala arki shubbe finansir go li wajhi Allah ta'ala me wallini hara kala mo mabbe ala to ngalle ko be ndaru neddo anduno non do yara no do hani yarude nan ka dina mi akira on don on don o jokka dum do wonde ma dum do wa suhum muta ndere ranka ku doftal wa ijabul mar'i bi nafsi e hawa golne do hore mum yugol kanko hewti mablagha tigi tigi on kala fere addande ko stawi no wawa yadude fere makko de illa sina dum burdo mo fere ala ne do kay do o kanyum ka jaray ko wete ko yo jodo yewti de faamo dire haray o wetti do ate kala fere addande kanko ko fere makko de woni yeso idan bada zalika o yami to kala pe hedditi be ko fere makko de to woni fere bon idan o do kanyum kadi o nabi de la tafi wo wonde man do Awi faqat taqulu lahu wa tansahuhu ma yasma bal yaqulu laka la ana ara kaza wa wanda magomdi hidawi ana mulabana muridu de tay o hedota ko man koy wo wi ana ma o way min ko dum do woni ko mi yi ko nare mo jando kanyum kadi sitay ko hon awi anta man hatta tara wo ko awoni hombo ha yi a e sen dari en tay wedo si fa wanu dum do masha Allah e dari titi no en en won wadande ben en don ko wete kon araw ka leedi men do yaltina ko wete ko ra'ayu ji bi ma nara ra'ayu an ngon e do masha Allah ko dum do ra'ayu an ngon e dum do ko dum do ra'ayu an ngon e dum do ko dum do o wi hal anta innaka min al ilmi ma tuhassinu bihi nafsaka wa tahmiha min az zalali wal khata li koni esse hino kama gandangal hida hobira hore ma taho wo wanda ma tahmiha min az-zalali woni woni renira ngal don gandal kadi imorde e mortale woni wal khatali falgi hino kama taho ngal don gandal ha har antaw hida wawi howde hore ma rena hore ma imorde e mortale e falgi hawa wawi de min kon woni ra'ayu an kon do min mi yi'i al muntada salafi o wi wanda ma illa man rahima Allah la naji wa sunna ma la subhanahu wa ta'ala yurma wa ngalayi hebde wanni fal ilmu amruhu muhimun fil manhaj salafi wo gandangal fiya ke maggal no himmi moja ela wal salafus salihin yon non ko ngol do lawol la shakka ko ngol woni lawol gonga wono wadi nan no en ngaga mon kam gaddima ko en ngol lawol do fala den dogude ganda ngalle walle ni ngal tawsta en doga e makko we batade wala si yamanon e o zamanu ka fewdi den do nini fitinaaji din ko duudi ko en sifa din fitinaaji fewdi tanoki baa ko wadi don o fitina ko yeten bi telefonji e ko yete kon o ordinateur e di ko yete kon seni ko nanta tay ki fadu muskila fitina di bidi ay dum ko na shakede dum do ko no tidi hay si tawi sunna no shakede to moja ko do di buido ashirita be jendi dira ko mbo woni yewtude do ko mbo na yewtede do atawa mo tipini dum do alaf kande telefon mak lakin la yumayidu bi shay hay fu ko sen ngi yalla ko himo he do tum ko radi wa be do taw di ti do nani do taw anasid hoy ko non don tu woni majji hara hara no hen dew sabi be anasid ko ni ma ko ni menama i dum do kadi al muntada salaf o wi wonde ma al ilm fi rudud wa ni al ilm fi qiraati abwab al ilm fi at-tawhid wal fiqh wa nahwi dhalika min al umuri allati yahtajuha al mar'u fi ibadatihi li rabbihi fi yawmihi wa laylatihi wo gandangal karuttugol de darutta yo taw ko won darutirde ko ilmiyan na faali tun fi yo ne kadi kaari rutti wo gandangal kanyon kadi fi qira'ati abwabil ilm ka jangugol dame gandangal wono wono inugol fi tawhid harasi da jangude tawhid a jangay ko yete kon jangigol tafasilan wondude e wadugol ta'id wadugol qa'idaji din summa yufassilu laka ala hadhihi al-qawa'id kono wono kanyun kadi ka fiqh jangugol kutubul fiqh kono wono khatibul baghdadi wa idaftar al-fiqh wal mutafaqih o sendinir kon woni fiqh faqih e jangugol kutubul fiqh rubbama goddo no way jangugol do kasir min kutubil fiqi laki ma faqi neddo no way jangugol do fiqa kada ko defte sedaje ni summa ba'da zaka yakunu faqihan ko wete faqi ko neddo faamu do nasuji din hatta yastati an yastakhrij al ahkama fi nusus hada huwa al faqi ma ta jangi do fiqa kutubu bus ko woni wo ko woni kon do bi mana innama tahki aqwal al fuqaha anta ma faqi kon da wadde hikaya ko kongu di fugaha na nga fama sitai afami an ka ibada zalika tata amanu ma an nususi kama ta amanu ma an nus ko do wadi neddo o wawta wonu gol anin mujtahid illa ba'da hundum o wawi wadande hore makko ta amu ma an nususi kitaban wa sunnatan ala qawaidi syar'i bi ilmihi huwa harku gandal makko kanko ko do be wi'ata bi ma'ana mo yewti ti badin do bi araj ba ma'ana be namo kari o woni ne do mujtahid kono amma da'iman wa abadan ko hikaya won dawa de din na ma tahkil aqwa rubbama no ko be sendari ka bangal ko ite ko dum ma mufti be sendi wata o be fatwa be pecce jego wo be ben no to be mi tigi tigi o fata wa ma be de tetaki sitai no woni on aroi jangugol ko te kom babul mujtahidi on yo yayi on don dama don bi mana ka kutubul usuliyya yawtai beton kom bo woni on mujtahidu mutlak ma be nak o do ko mujtahidu fil madhhabi duna madhhabin akhara o do ko mujtahidu fil madhhabi malikiyya bi mana ma wayi wadugol ko wete kon jam'u adadu riwayati allati ruwiyat anil imam malik بمعنى كون هرقو على روايه مختلفه ثم اوا وادغول كويتي كون جمع بينهما ما هو الترجيح بينهما كنان داتاي صفه دون دو صفه او دو كفيره اجتهاد يالياغال ماكونغال اني دو متا دا تيجي تيجي اون كوني دو مجتهد يالياغال ماكونغال هاجون كان كو مذهب كونو كانكو ديزا هيوتا او دو درجه e ko tata neddo ko mujtahidi fi mas'ala e ko nande ta jifa dum do ton wonon bi mana do kanyon kadi bi mana jangugol ma abwabul fiqh ya abwabul ilm afwan wo ka bangal tawhid e ka fiqh e ko nande ta ta edum do wono kadi kadi joni e fanda kadi nati de o do damal wi gol kanyon kadi a sababu ben woni wo ko ni ko tawhid kam be jangata fiqh e don katen duwa wattande ila kadi on don nubita jangugol babul fiqh ko hunde da bani ko tawde ko sai sa jangi tawhidi mo ya wami mo ya sa anda rigi arewi dalla subhanahu wa ta'ala sunna e da tawde ara ya anda kon duwe ni sunna ji din tigi idan on don kadi wala bisaka o wawa yan ko le pidi pidi adi konon kadi sa woni do ne do faqiha kono anda aqida fere ala fere fere ala kanyon kadi ko wete do kon piji umuru shirk kufuriya piji nifaq oti osama imu mojano bongo du wadi kadi ko hewi kon sine do inama woni faqi anda aqida o wa wata wadande ko wete kon piji din miza hasse piji bulo to ngara kan ko mo haydi wodun do wonon ko miyana min al umuri allati yahtajuha al mar'u fi ibadatihi wa wanda ma fiya kuji din ditawatano hatoji e mudun ne dinke on kade wal makko wonande jeydom on fi yawmihi kanyallal makko wa laylatihi e kajemma makko o wi qaidatul hadiya ashara no gashara kon do woni aqida akhir on o wi wa akhtimu biha kalan kanyo shaykh on wi wa akhtimu mito timmini la biha o do qaida hadiya ashara kalami kongol angol on wa illa fal kalam kathir jiddan wo si wanadu kongu do kongo bidin do hidi dudi bi mana qaidaji di ofala no janta goldi di boyi wo kono o hattina itumoni do rubbama kadi o janta to goddi go kadi fi kitab akha وبما كان ينبغي ان تكون هذه القاعده في بدايه هذه القواعد ونحن Ndeta lato to odo gaida. Kukanko wono kafuto de dido gawa iduji. Lakin, wosiko wanitun kullu nana arifuha. Wosiko wanitun yafuhi dengan di odo gaida. Uwi'i ala wahiyya al-ikhlasu lillah. Uwi'i ko waninan odo gaida. Ko lakbinangol Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda mano lakbinangol Allah subhanahu wa ta'ala. Kulundo wani aslul usul. Kulundo ni dakye e dakye den. Wanda tawde tigi tigi onkala gollal gollangal tawata dundo alaton gollangal haray kongal brati. Kongal meh. ووندما والتوجه له بالدعاء وإفوت تقول الله سبحانه وتعالى تروم هنو أن يأسمنا من الفتن دعو رينا تأين إديدو فتناج سواء كو فتناج نم بمعنى كو يوتري إديدو فتناج ورغل ما كو فتنا إديدو فتناج بمعنى كو تواتهان بشاكتك imorde aybi wadi dirango aybi dirigol mako fitinaaji imorde di fitinaaji tawli ko fitinaaji subhaaji wana di shaake wonde ma wani hadiyana ila siratil mustaqim ende o feuna tawi ngol do lawol foccingol kanko subhanahu wa ta'ala wa fi misli hadhihi al umuri yajibido fi yakuji tawdi wonde ma hino shaakiti e odo aduna hande فإن النبي صلى الله عليه وسلم سبنون تبتين لادون صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من النفاق والشقاق المنتدى السلفي نعم أحسنت وعندما إلى الصراط المستقيم وأن يوفقنا وإن أحور دينتي للحق قوغا وأن يبعدنا عن الخلاف وإن أودن تنتين ودلوت لرب engan di luto di reden de fo majje min haisu asli ko yete kon de dapak amma yoga ko tawata no wada tasni fatiji yoga ko wi'a bi ma'ana ko khilaful ulama ko rahma wanda madin taban ti yon e yi ko karma ko be buy wadi ko yete kon ta'alige dum don tawde dum don lundi asli ko yete kon alquran no lundi ko yete kon asli sunna hay ci tayno wi'ete ko luto dirgol dum ko jeya dum e ko wi'ete kon tabi'atul basar go didi ko jeya dum e piji di Allah subhanahu wa ta'ala huddiri e de do tagore kaunan laki la syar'an de tawde Allah subhanahu wa ta'ala ko yidani de do tagore ko feppugol fotta jonno yo luto dire dum don Allah huddiri dum don kaunan katab la yugol syar'a na ka syar'a ko du wadi wonde ma luto tire den ko heewi kon de addata natija dabba ko du wadi hatta sitawi woni inna ma kona luto ni de kon ko piji ma sha'il fiki hi ya simbe ben watta na di ila andara itawa luto ni de yotti nay faade ko wete ko muskilaji jani wala masalan sendari joni bi maana wala ko ete ko yoga e masha ila ji tawata di jogi ko ete ko hakunde fuga ha sawa inni ko mutaqaddimina ma inni ko muta akhirina wala ma sendi wala ko wadden do hanki ishara ji ko ete ko mas'ala zakatul huli dum do fala no wadde ko ete ko muskil hakunde tullabu be buyi akule ko ite kon tulla bo be sheikh albani e sheikh ko ite kon bundwaz kono ba kambe ko be karma ko be be andi mo kala no andi ko ni wawlinde ko ilmu kambe wadano iskal hakunde mabbe kono ko heewi kon tulla bo tay wattana ni la kambe ndo wonay muskila hakunde mabbe fa se be ma hay edun do ko wete kon wala wal bara ko wana non masalan sen dar do ko wete ko wana masala ko wete ko hukum ko foritari ki salati wa adami etan mu fe ino do bi mana hala no wonde do ko wete ko muskila mulana do hakku de ko wete ko yoga e yimbe ko yotiri e fi o do masala fi ene ette attudo julde ko neddo yaltudo dina ka o yalta ka dina few sifa ko yotiri sifa di do piji gon izan ko dum wadi wattango lila fama masailaji waydum do di yeddotiram este di do no duwa wadugo ko wiete kon tanfir bayna be do yeddotirbe ka duwaka e duwa wattande lay sifa din don masailaji ko tawata wonde mayani ila ko wiete munzu gadimi na zamani wadugo dum don ikhtilaf sabu luto ndir golbe ka wadugo fahmun nususi ya tawde mo kala haray no wodi ka wadi mabna mudum dalil wonde ma fi odo mas'ala kunno no ni wo Allah subhanahu wa ta'ala wo intinay e lurre de wo itagol en de do lurre ko daru gol en ko windi ko janga gollitira to ro subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala hisin en emu onon otoro Allah subhanahu wa ta'ala sifadi do fi yakuji wonde tawde tabiti en la don sallallahu alaihi wasallam latina mo molo rayno Allah subhanahu wa ta'ala immorde e fiji ko wete kon nifaq mo molo tono Allah subhanahu wa ta'ala kadi e ko wete kullurra wani washita sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu rabbahu at-tathbita mo torotono Allah subhanahu wa ta'ala tabital kolwa jendari e du'aji makko heewudi en tawa dum do noto bon izan enen kadi hiden du'a dumagol e dum do toro subhanahu wa ta'ala ya Allah tabintin en sabu hande fi awoni en atangal tindina jango wawata wadgol inhiraf fi neddo hande ko mun harihu tindina jango wawata tubugo rutto arta kadata kolwa ni e yimbe buitawbe e tanji arina julbe e tanji tai be silmi be nati islam al halima be moddi e yi kadi himbe boy tawno be tan hun ko julbe e tanji kadi ari tay tigiti on na'udhu billahi tay be bi ko wete ko mortale yaltugo islam bongi zan ko dum wadi sitay ne la don be maki sallallahu alaihi wasallam fiji din fow ko sakkitonde en toni subhanahu wa ta'ala ya Allah tabintin on e odo man haju o andina en odo man haju gandal timmunga wa bi wandama kana sallallahu alaihi wasallam yaqul kama fil hadisi ihdina limakhtulifa fihi min alhaq bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim walatna naladuna ma ka yodo hadith ihdini fa'unan limakhtulifa fi e konko luto dira e mudum min alhaq imorde odo gonga bi idnika e dunga yema an Allah subhanahu wa ta'ala wa innaka nu'annun Allah tahdihi da fauna man tasha umma muyda fauna ila siratin fadi ila wal mustaqim fukingol wandema sitay woni nelado sallallahu alaihi wasallam torike dum do ko annabajo ko nelado ko jiado e burbe moddude e nelabe be izan ko woni al halima an neddo matata na hay sahabi bal na hay e ko wete kon konta ko e ulama ben konta da gongi dan ko ya famu ila hato yewo do fiyake moya onno o wi wa walaw jina o wi nadarna ila ba'di salafiyina najidu annahu la yatawajjah ila Allah bisu'al an yakhruja min alfitan fatajiduhu yatamanna ya'ni an yakhuda wa an yaf'ala wa an yarudda wo sendari wo ni sen ari endari yoga yimbe salafiyan kobe wo en tawai wonde makanko o fewtitata faade Allah subhanahu wa ta'ala otoro ni Allah subhanahu wa ta'ala yaltin tamoydi do fitinaaji wonugol masalan an alhamdulillah a ukaki wonde ma e wowlugol e hore jamaa on ko alda e gandal a ukaki bi maana e tukkugol be do karam koobe e konani de dai sifa dum do ne do si kaba kanko natali e dum do dum anaki kanko gasi o haray gasani de hin awa bai a ukaki kon dum adi ukoda wo wonde man neddo on tawata tigi tigi on bal ayi ayi himo yelo kon dum ni wo ko wete kon de o jumpata yo goldo e wote gani no miji yeli do si jodo dai do ne do vidi ame wada munakasa ko ngana nani do sunna yela gol tiba ni fi bal ko wadi karam ko be buy do taw yimbe bidi anudu no be wadu munakasa be jabal no jay mudum shaykh bun bas yimbe post kibaru sufiya nodu no be jodo be wada ko ete ko munakasa be jabal idon ko wana non wana shaykh ibrahim ko be ardo de balde do be sifanike embi maana fi neddo sudan do tawno do ko neddo gando jangudo moja tigi tigi ko da uno wadugol munakasa yoga e yimbe hanyande go wadi di e neddo munakasa tay ko neddo sufi ko no tay neddo o wakili ke o jangi moja gandal ko yotiri ilmul hadis be maana ko yete kon ilmul lugha ilmul nahwi ilmul sharf ilmul balagh ilmul mantiq onan da tay sifa dum moja ko be ari do de balde do wondema on neddo sunna o dabbi wadi dugol on neddo bidi adon munakasa dai munakasa mo be dabbi woyo wadu on ko munakasa fidihi wondema ko hondun ni ko fi tamugol duude fontugol duude ka say idan wondema neddo sunna o yewti hadisa on ha gayni o yallandimo ene dum don no jeya e illa ko wadata hadisa hadamo sellugol kaje yaka o ya inni na'am no jeya bon idan wonde ma woni kisan sabu hon bunni yimbe bus hebi e mudum konti shak woni sababe kadi konti be konti neddo bidia on foli neddo sunna woni sababe habe ni tay ko hon dum tay joni julire de o jogino e nokkeri kambe dum annino jatta tawi joni kambe ko be immo be ya be duuli tay yimbe baawo yimbe bidi aben har ko kambe wonno ko wore be duulide tay nafi munaka saw tay nafaaji o lor ruka bon ko wadi neddo sunna tahajuma won e dabbirgo neddo bidi a yon podotir wawnu ko ndu woni erdi do bidi aji bangina jon hal halana tullabe mudon on raddaabe bas lanni sibe ari be dabbini ma yon podo tirkani fi majlisika tajab ko wadi sibe jonnoi ma yoga e mas'alaji ya jabo di tawisa ti jabaki au kibi talaba ma be suba be apa se ti ti on be jonnu no karmo ko e mas'alaji ko be wawal di jabade andi jaka be jangi goy idan ben talaba ma do be binawna kire naga ko wadi no jeya shaykh albani dare mo jakko be wadi ko munakasa fopi yimbe fedde nay hakunde tullabube mabbe to sokobe ko kambe yahata tawata harayimbe bidi aben kamabe wondude e tullabu yimbe bidi aben be yada e talababe sheda gar ko muta makini beno wada shaykh on tadkira fiji gostay be yejiti sibari be adamu nakasa no jay ko be sifi dum ko be ari misira do premier baybe fuddi ke wadde dumata yi ko yimbe andube ko yete ko ilmu lugha wanna me jonni shaykh albani iri bangol ta hubaytu di shatudi tay mo mari talaba be mutamakkinin be ni shaykh dum do ka penen me yoni ma wad gol di do iram be janti di be irbi di don be feddi shaykh on e mabbe fo yanno do manni si tawno be irbano kidi be nata ho menen me yewta ta wawata na wala ko yewti si tay ka kambatuma be na be fankini karama koy idan ko hewi ko ben don be jokkay ko do wadi neddo sa woni neddo sunna jojay sa jojan fiji go kwa fu kata ko yete ko man ajuma kwa fu kata mbatu mangu kwa fu kata gaduru mala ko do wadi fiji bu yimbe karmo ko be sunna bu be jabata fiji hewdi be rutta bida moja ko no be jabata ko do tirde ne ko bida sina tawi woni woni daruriyan betu tawata kadi on tan hi ko woni gadi den mun do ko baytun fere ma mafarru hay fusal on saati do da ko wete ko subhanahu wa ta'ala isti'ana la subhanahu wa ta'ala o ka ko wete ko holgal kono sa dabbi hewi ko ngarai naati e mudum seeda ko wete hawita tawata nani la ko hewi ko titi on karan sa yalti wo wonde ma dum do wo ari ay do yoga e himbe go hibe e ko yete kon yelo jumpugol wani ala ende o wadata bi mana nde watta munagasha ma hondun nde uruktata on ni non la la wa neddo sunna on yelo dum ita dakudu wani al mas'alat ma hiya tamani wa mas'alahu wanali ko yelago wa fi no ngondu wanela do maki la tatamanna liqa al adu wa tawayyale fotugol e ay bebe awa dum do wi gol fotugol e ay bebe nay ngol tun ko hefera ben ka jihadi wani al fitanu adu lil mar'i wa fitinaji din ko di ganyo wonande neddo wal insan la yatamanna liqa al adu woni don wota o yelo fottugo lebe do ay lakin illaqiyahu yaqbu wastay woni non o ari fottude ganyo on o yo eto tabita kadi tay woni tulla budda woni haa fotti ara yitigi tigi on ko ya wakilo tabita wono e gadi tindina haari do a jonna ma masaila ajaba kidi tindina bi maana arai ala e gonga wadali sendari e yi karam ko be buyi onno jaay mo imam malik rahimahullahu ta'ala masaila buyi ko be adaino kamako be landom simo andi o jabo so anda o ina la adiri nanda wo isam bi maana do kan no dua e kitede tullabu be hatta ha harabi maana tullabu be wonta yimbe mutajarr ono yen do masaila kanyon kan no fandi ha bi maana faydu ko yata goddo no lande o ina la adiri ono ay do masaila di no lande shay fawzam be na titi yo la adiri no yaa do so do fala ndare sharhu ma be ha iya goddo ray lando be don ka sharhu ha iya ka asirita jeedi asirita asli do man ko di chatta asirita goddo lando mo ina fi ko wete kon qatlu kalbil aswad fi hadisam be ya haqiqata la adiri ene be janga e kon ba ya beni beni wallahi la adi fi wargol bare bale ma adal wargol bare bare beni la adi nan da be wi ko be andi ko fi si bareru baleru fe jiye so julo ngo be andi amma non la adi ma sha Allah ko wan non shaykh al albani rahimahullahu ta'ala no wadi yo gay asiri taji ko be arno be landi mo yo gay masailaji ko yotire masailaji mira oni dun do lande huga ha laisa ni fi hadza id maranan do ganda tai ko masya ilaji don di tata ko masya ilaji satu idong idan dun do kanina fi tipinai goddo jipinta valerma bal hol lai ko wete kon qadru makana e higa yagal ilmu mada ateni be ben kisang andai a wai o do so wudi a tabang ra titi himoran sinyi ko anda kon o fe o amali vinnin gol yeso be do fu o anda so woni to ra mo di kawti wo dum do wo ko dum do no en bi wana bi luzumil oni alal haqq bi luzumil ulama al kibar bil bu'd al fitan fa bi adam al khawd fiha kama sabaqa lakin an yatamanna hadha al amr hadha wa bi min su'i tasarruf wo wanda ma utorota bi tugole hore gonga wondude e nyibi dugol e be karamo be kokobe toobe ganda e woddita gol di do fitinaaji e waasude jumpugol e di do fitinaaji wano attoy non wosi ko woni lakin an yatamanna hadha al amr hadha min su'i tasarruf wostay non ko woni wande makanko ko yela gonmo hawrotirgol e be do aybe ko doni o do fiyake wondo no jeya e bonugol tasarrufati wajia e ko yete bonugol tasarrufu neddo be maana yintindir gol neddo on wani wala yas'alallahu an yuthabbitahu woyde otorata ko Allah subhanahu wa ta'ala tabintim no foko jia dum e tasarrufati bondi woni alal haqqi e do o do gonga wala yas'alallahu an yaj'alahu ya'ni min al amilina bil haqqi al ba'idina anil mubtadi'ina anil batil wo wonde ma inde otorota ko Allah de Allah wadatam ko ni ko faanda e wigol Allah datam wonde ma jiyaado e kollitirbe o do gonga al ba'idina wo harako wodditibe al mubtadi'ina wo anil batil wo wonde ma onani kawete ko yimbe wodditibe wo e wodditibe kadi de do mere ko bi hada la shakka annahu khalaq wondo shikke wala ndo ko jolde mola nande wonande o do neddo painon an fa ala salafiyina umuman an yatawajjahu ila Allah ni hadiyam ila alhaq wa yusabbitahum alayh wono fami salafiyan ko ben be hok gando mabbe e talibajo e awamu hondun ni an yatawajjahu ila Allah de be fewtitata e Allah subhanahu wa ta'ala de Allah subhanahu wa ta'ala fewna tabe faade e odo gonga ende o tabintin tabe hore odo gonga ani as'alullah subhanahu wa ta'ala yani as'alullah azza wa jal an yanfa'ani wa iyyakum bima qulna wa bima sami'na wanden toro Allah subhanahu wa ta'ala wandama kanko karma kojo eni motoro Allah subhanahu wa ta'ala de Allah subhanahu wa ta'ala nafitam oni wa iyyakum e ono bimaana ben wonno be don e ko wana ben do wonno be don wo bima qulna e ko ko wi uden do kanko karma kojo on ko yewti do wo e ko ko nanden do oni wa as'aluhu azza wa jal an yajala hadha al-kalam hujjatan lana woden toro kadi subhanahu wa ta'ala de o wada tangol do kongol hujja wonan de en gol wonana en dalil amama Allah subhanahu wa ta'ala hatta hada en o wi la hujjatan alaina haranayo gol won hujja e hore men wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu ya labidu man tore e kisal e do o do annabijo meden muhammadu wo e beengure makko den e wondi be makko ben be dendanga ko do defter den hatti e harai do en jangi o do risala jangugol en dum do be maana wono yewtirden non nane ko min baabe ko wete ko wat gol tadkir andintindiri gol harai jangugol o do on danna wawa jannude goddo haray ko ko jannuden do dum do layaki yonta haray ko la budda jetten nuskha on are fuddito den ka fuddi don dare neddo tawdo jangino mo o rewkitano e mo damal damal hande timma wondude e hondum beedita gon explication ji di tawata din goddum dum do haratan on jettali ma hara janno do be maana din do explication di o waawata di ma haral be maana o yejjitu ko nande ta jifa dum don ha tawata de do deftere anka di jango si goddo ari ino faala de do awaway mo tindinde kon do waawata en nafude kon do waawata heddingol gandangal hande hande se ngini e Sheikh Ramadan no do e Bazmul do no do be do bayi be do nini yoni en ma o hono innan telan dauda no do mi do yoni en sewdo do en andande be do yahata ka ko amma be yari be gido be yehi nokkugo amma yo Allah subhanahu wa ta'ala juuti balde lanni be yehi aray ko be lutti kun do neddo daima onti kalkilta o anda matande o wonmo o wondi wondo mo wallita goddo o matande o yahata won isa bayno mo anda dum don mo hani wakila gol porfitay on don tanko yawi an kade kam mo wawi kanko eggude ka woni yawde don kanko eggudon e sewo taw yayi sifa dum don don o anda mamo won do mo wallita gol on no wawi yahude e ce o hebay goddo go artu dum no wallito mo sifa dum don o anda isa bayno dum do dum annaki o tigo wakila porfitay on don tan aray e ngattinay do e weltani ke jamaa on se awoli ahebu heddo tobe ka wayi dangara jamaa on fo weltanama worbe e rewbe en tori subhanahu wa ta'ala ko nan den do ko yo Allah subhanahu wa ta'ala nafir en min wawlo on en tori subhanahu wa ta'ala Allah tawara ko mi wawlire ko li wajhi Allah ta'ala e rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabanna اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورديو من المنتدى السلفي هم أنتوا إيمان عنده البعيدين المبتدعين عن الباطل وقتي تيبه امير بيدو كو وقتي تيبه mana ina wa takrar kala wa la yasal an yaj'alahu ya'ni min al-amilin bil haqq otoro yo wo otoro ta ko Allah subhanahu wa ta'ala wa dum jiyado e gollitirbe wodo goga al-ba'i dina mana wuditibe e mer al-mub tad'ina wuditinabe anil batil e mer de walla Ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira